قد قسم سيد الناس نقول ثلاثة الأقسام من متخاج حين من فقد خمنا حال من خمنا حين خمنا من النعم وعي على أمنكم ويخلوا له متخاج ويتم خمنا قد إلى الأجنجة نخ لكم يطري نوي تاورا جيد من أمجي ويتخكم أجنجة حين من إيمان كافرين دمك أبي يهر وكفر المسلمي أبوادك أبجليت تعيشها أجنة تنسين الولد مودان من ذي الحكم تكيت برامك جرمي جرمي المو جاسر تنياك من أمدان أهلان يأتي لكناك لمن الأملا تيامت وخم يدفع بنسي كيفر بدأ كيف كيفر جامل يمودن بي جامت الوانا مانام بغنوانا لمن الأملا ملبت كودن ay ndagam dund ci kefer nak ba day ci kefer ga kon dañum ko meuna am ci amut ay lolou kon ñu ci ñun ma adon la patay jinj bo xam dafa gëm ci nek ci l'islam bu faato ci l'islam xam na jëgëne ñu dund xel na nga wonu ñu jëti ku murtat doon di yefal ay ndagam xos ñu faato ci gëm gu nak lolou kon ñu meuna am ci mom ci wedd yalla ci jëgëne ñu dund ci amut ay lolou ay kefer ga lolou kon batay man ko min ma adon la dafa metel nak moy ki nga xamne tu am doon ngir jassir ñu dara ma ngay def lañu def bay am doon way ñu ngi am doon nak bu soone yalla xam nga ñu xam nga ñu am ak am doon tax sawu sa ñu jaar bu am doon ñu ko doon def ah way ndam nak am doon nak way ko ñu am la teemut ñu taxé ci misal mu ne wa matala misal la ak tawfiq ci borom tawfiq da ak tax ñu ñaar xaar ñu dik abou jahlin ci ko nek abou jahlin ak as-siddiq al-miki abou bakr al-siddiq ñaan ñu ngi ko wax ni imam kafir ak kufri muslim neena dañ ko misale abou jahlin ci kefer ga abou bakr al-siddiq ca julida al abou jahlin mo jamal ñu dund mo te nek ci kefer xal ñu ngone mu tu la amur ko dañ ci res te ñu ko nek di ayyuf ay bu dundé ci kefer ga ba dé ci rek kon dengo mo xamni meuna am la ci amut ñu adda meuna na ne ko ay furu am tata ko ñu abou bakr ni ci diix la muy bax bax la muy tel te la gëm ba ñu dund mom dem fa lañu ñëw ba tigu jël ci l'islam ñu ci kefer way da nga dund na ci l'islam na ba fa ko ci rek kon ak kefer nga meuna am ci amut tata lolu ñu ci na doon la kon fakké djumou na ci ñu sa abou jahl ñoom non rek la dafa dund ci kéfa ba day ci kéfa ci xam nga dañu dund xel na nga wala moolu ci ko gam kon dañu ngor ya mëna nekk sama kut man ko na doon la am nga fari ci dis batay dañu bax bax ak dum ko lu reey reey xel na nga wala ma sa jombalu toon moolu ci ko weddi waye nak ñu yalla may na ko ñu dund ci gëm nga faatu ci kon am weddi nga mëna nekk sama kut batay ñu ci ma doom la ko jé ci ñu ñu nga jàkkal mu sa yu nek motax ci tuñu salat ci am na hon diñu ko yalla jalla ma gëna xabara atana ni ala ji ci ñu nek ci ñu ara do tok ñu ñu koy naxa ci ñu nek allah tara bu jé fu leen gis ay ñu ñu yi ci ñu ko yalla mëna nako ay ñu tam ko nek na ñu nak ba abut ala ñu tax ñu ko tudde ñu ci ma doon وعلق وعلق نقأج الهيمة حيمة والكلام الكلام يا نبي لم يؤج خيله بواجب تأج ورف وجائز أتأج دقن ومستحيل أتأج جنبه لما حلم كلام فقل أيوم وخمول دانيك واجب أنا ملوخم أتأمن دال منتنك ملواجب ومنك مستحيل ملوخم أتأمن منتنك مك ومنك جائز من أمنك ومشمن دونك xamu kalam aduna ja xam xam yalla bi dal ak wax yalla ji aduna ci lepp lu mani dal ta bara man ta genn wajib ak jaiz ak mustahil basamhu samhu wal basar ak basar qad tahallaqa aduna ñoom ñaar ba kulli mawjudin ci lepp lu am la la man fakk nga xamne haqqa dagalna manam degg gis mom neena ci lu am kep lu man aju da xam nga xam nga wax mom fepp la mëna ji ndax xam nga wax mënes na ko def wajib mune su ko def jaayis mune su ko def musay ni ci xam xam man nga xam xam yalla bi def na lu nek wajib ak lu nek jaayis ak lu nek mustahil wax itam man nga mune sna wax lu nek wajib ak lu nek jaayis ak lu nek mustahil way deggul gis mom lu am rek lañ ko mëna def tax kon deggul gis mom ci am dong la ayu wa qasam wasid lanu al mawjuda la am li nexe fi nako lañu fekk wax tismay ni mu jom ci ñaari xaj bëgg ci dañu borom lu jitu naam ku tambal na fenn wal fax ci ak safan ba doona may ni joom fenn man mi nga xamni mo am ñaari xaj la yi am ci dama am fenn dañ ko wax legi mu yalla ak imam ak itam ak mi nga xamni am na way am na fu doone man la xaj ñoo amu qadim dal aji jitu ja fakadatin ni mel ni ki jëm wa sifatin ak ay melo lahu ñal yalla wa asma'in ak itam tabaliki ni qala lako waxe asiqat ñu degeer no seen wax di am dana tete dana won sen mom neena moy jëm yalla ji ak melomi ak turomi yo amna te dana ñu fenn ha defu aji soson ji nak dala fat ñet la ma bu moy aji wi wa akin ak aji dik dana ko ma yele ko seen digante halum mo teew ka arni ni ki suuf wa nabati ak ganjax ñu nga xamni mo am ci doon lu dalé sen manam soso ñet la ben mo lo xamni amna boy wala mo lo xamni amna te ñu fi wala mo lo xamni amagut dina ñoo ci kanam ñu nga xamé né mom mo téw mom lu misalé soof ci nga jakkaro ak ganjax gi ci sax ñoo bu la nexé misalé wat ko mamu yaak mamati ha ñoo bu la nexé misalé wat ko doon yeek yu bari bari yi nga xam ci nga xamni mi ñew ci ak sewut haqiqatu al-ilm dag dagi xam xam nak taxaw ni man joxe ka nga xamne salafa jituna sifatun aw malo lay don al-ma'lum mo xamni lañuy xam qul waxal ni in kashafa murikuna biha jamam xam na fi ci anam nga xamne wa mom dihi nek na ja in kashafan ak muriku go xamne lam yahtamiru bi jamtalu naqsan jann manki wala khilafan bi jamm jann wote bi ay wacciin ci bumu ci anam min wujuhin ci ay anam tuuxal yooyu def na leen xellu dana dëgg dëgg xam gi wax ni yàlla xam na ko mooy aw mala la yoo xam ne dama nekk ci yow lépp da lay leer nañ nga xam lépp xam bu wër bu ma sëkk bu manqué wul dara dara waaw xam gi wax ni yàlla meloo na ko li wax ni aw mala la yoo xam ne comme nekk ci moom day xam lépp te leen mu ne mu xamee ko na mu doone xam nga ma sëkk koo xam ne mënta fa mu fa yees moom mooy ko yëlbati bëti noonu rek lay doon moom waaw xam nga xam ne daal moom lañuy xam dafa leer fi yow nañ leer goo xam ne mënta manqué dara dara dara dara dara te mooy ko yëlbati noonu nga ko xam ne dong lay doon mënta sottu ku neneen waaw xam nga mel noonu mooy xam bu la waxoon léegi ne bokk na ci melo yàlla yi te wax ne aju na ci lépp lépp fa din na nga diine woo bi taaxatuñ ci ak topp tasab kun def na yool yaa rajulan yow waay lu ko daa looy da nga diine woo topp yàlla mooy na nga sax ci topp yàlla kon nga am tawaara bu ko defee nag boo tuddee alxilmu day laaj yett day laaj alxilmu laaj almaaloomu laaj alxaalimu alxilmu mooy xam gi almaaloomu mooy la ñuy xam maaloom ni lay ba wax maaloomu shay in wala ñu xam yi dara kumm maa mooy lépp loo xam ne yasluhu dana ñëw ay mu alama bu dee xam ko min ahkaami xaqlin ci atte xel fi zaman ci jamono jum mën di doon min waa jidin moo xam ne aji warf wa jaaisin ak aji dagan wa mustahilin ak aji jomb ndax fexe ñu xaa lu bëpp te yett yi daha jommal na sa fiihan aji desee bi wa nadiyan ak aji xellu yana maaloom moom li ñu xam rek lay firi lépp lu ñu mën a xam rek dugg na ci biir waaw lépp loo xam ne luñ mën a xam la ci xel moo xam day waajib lu mënta ñàkk wala bu ko xel xamee muy mustahil lu jom mënta am wala bu ko xel xamee muy jaayis mën am mën a ñàkk yett yi mënees koo génn moo tax mën a lu bëgg te yett yi jommal na ka nga xam ne moo fa ëpp xel ak ka nga xam ne moo fa gën a gàtt xel ndax mënoo sa weesu lu xel di xam mënta weesu yett yi moom waaye kon nag jàppal ni maaloom moom mooy lépp li ñu xam rek mooy maaloom alxaalim aji xam ne xam nga ko mooy ku melaw alxil mu nekk ci moom kooku mooy xaalim alxaalim mooy melaw yi la mu xam mooy maaloom moom mi xam mooy alxaalim xaqiqatul kalaam yi dëgg dëgg wax ma'na ma'na la qamum taxawna digati man ci jëmmi ko xamne xat hajada amalna al anama min dehi muhabbaran bi mu ngi ni firi am fu walis ko dama ci lo xamne xat xalafa wotena man al ibarat ci ay waxe ala qawli salafi ci wahida wal ba ena al kalam bu ko waxe ci walu yalla xamal ni mahna la mu sax ci jëmmum rek manam wax je yalla ci mom la wax yo xamne day am ay araf ba dara li nga xam ci wax yi ni def wax yalla joji mom lañuy tekke wat na yeneen wax yi nga xam dañ man ko xam man la boone al qur'an wax yalla ci nga lañ ko tekke la mëna arab ba mi def man ko xam bo dañe benen téré bu yalla wacce itam dañ koy tekke wax yalla waye da am bu wax yalla waye du ci wax je deug deug ku jappal ni wax yalla deug deug mom ni nga umpule jëm non nga ko umpule ni jëm wote ni ndé fi non la waxé to wote waxé ni ndé fi ay waxam joji mom lañuy firé wat nak lolam xéte wax yi nga xamné wala bok lu bari bari ci xéte wax yi nga xamné mu ndéf mën nako xam ak bu ma af ci mu ndéf mi rek ni nga xamné alcorane mo lay jott lo fi yalla non la yéneentéré itam ñu wote alcorane nak ak téré yi resu wax nañ ko bataay moy téré yi resu mom mahna ma rek mo da wacc ci xolub yoonte gogo yoonte bo moy tan baat yam koy jotlé ci lamu ñu bopam yoonte bi nak mom lamu ñu arawu ñu jotlé du mom moko wax ci lamu ñu bopam dañ ko sax baadi nga xamni baadi la jotli yok ci wañu ci ay taxal nak baadi tam du wax yalla deug deug nga xamne ko wax yalla de dal mëni am arab dal di am ay kaddu am askan de kay am yamu kay am ñu jitu am ñu ji ay pra nga la leg ne am ci wax yalla watam ni mo bayyi nan dimu aji faciontek faciontek moy sarentek ay lan batay ma jël ci harfi ñeen xet araf wa sati ak kaddu wa fikrati ak qalat do na xol ñu ci moote xam na li nga xam ci xeti mu def moy waxi mu neef day am araf wax yalla kon am araf waxi mu neef day am kaddu wax yalla amul kaddu waxi mu neef day am xalat dana am xalat bu ëndu dana am lu ko xalat ba diko wax la tam wax lepp amul ci wax yalla wana zahal limu limu salal hannah nil walis ak yaq aw tajad bi wal ak yes xam wax ni def li ci yepp da nga man li teguna ci yoon wala li dañ ko yaq walis ko waxe ni wax ni def day am yes ak magat li nga gis bu dey tambali tayel gana ba mu sor mu fay ca wala bu dey tambali sor gana ba mu tayel mu fay ca xam wax ji day yes ak magat wal amu ci waxi allah wal kulli ak lepp wal bahdi ak lenn ama xam ni def mo meuna fa nak ni li wax da am bulop ba li wax day da wax len bayi len wax ni def mo day am kum ak bahdu wax yalla nak je deug deug ji lay wax lolou amu je ko du tarab li ak ci deng deng manam wax ni def dess na ci deng deng ni li la bëgg wax ba la la bëgg wax ba do mom wax ci wati mu deng deng ci ni lay wax wala ni lay wax ay lolou lepp amu ci doon yalla waxa saliki ni ak taxir ye xega wa taqdim ak jital na am waxi ni def mu faaw am li jitu am li mujju ba ni ni da wara na jitu ba ni da wara na mujju am zuhi ya na waxam je yalla ci non ostum ta nopi am waxi ni def da am nopi ndax ci bir ci bir waji sax ci bir waji sax lele mu nopi tay tam bu waxe ga yag faaw mu nopi mu jeex wax yalla na amul nopi wal ihrab ak ihrab ya hamil wa al kharit al ihrab moy nani ma so baat yi nga xamé né da gis baat ci mugg nga mas ko dara do baal waat baat bu mas ko lene yu bokku te lan ko masam da fekk na non lañu wara ma so baat yi ci boko dé tégalé mo bokku du arab mo xam nga ni ko jang na ho gis nga ko ci nahu di nañu amu ci wax yalla mo li ci wax bi do fay am wax yi fi ak mu bokku te yi min at-tahayyurat ci mbolam xéti soppi ko yi yalla yima la tuddu ci xéet sopp yi xew ci wax ni def jom na ci wax yalla am bokk te yi ci nga xamni tuddu mo ngi bokk li xalaat ni mu def na ko waxe rek yalla wuti nak mom ci jëm yi wax jël xamni mo yalla ci mom subhan rabbi tudna sanuk sama borom al kamil li sifat ni ajmat ay mal to ko dal lay tuddu sama yalla mi nga xamni mo param na lay maté tamal hayatu top dug nak top dug sifatun aw melola qad sahahat wa khamna wiralna idraka zatihi jot jemum ja sax dong kama sabatna kama sahay a neena deug deug dund nak melaw yalla la xamne man nga ni sax lu dund mom mën ta defar dara mën ta jaxata ci dara waye nak xam nga melaw dund kesse itam taxata jaxata dana bu dund amé nak qudratu iradatu yok ci misal ci kat nak ci war yok ci yoy ñom ñoy aju am fu jaxita wala xam ci lo waxon yok ci am fu jaxita wala deug gis waye jëm dund kesse nak mom sax na sax di melaw wër wër waye taxul na mu am jaxita jum jaxita jëm bop mom ci bopam dama do dund ko saxé na mala yok ci nak mala yok ci gannaawum ñoom ñoo def jaxit yoyé ñoom fu aju ay li zaaka ngir lool lam taqtabi sakut sa'idan janna aju daliku ala qiyami ha ci taxawum nga bi zaadihi ci jëmum jëmum yalla bi zaadihi ci jëmum jëmum yalla yalla ma gëna halaqana tan lim do melaw tax ci jëm jëtt amu fenen jaxit gannaaw bam saxé sakku leneen daliku ci mom muy sakku jëneen jaxit lool mo tax ñoo xani aju fenen mom fa kun wasfin yep melo la yoro mu o du sakku zaidan dolen fa laysa da tahallukin dit ni borom ak ajum ko nekkal rashidan di aju yuf ana yep melo wo xamni gana bam saxé ci jëm ci amu jenen jexé dim jall rek far ci mom rek mo mel dañu wax ni wo melo dafum tahalluq ko def rek fasul li ab dogla fil qusus ci ak jago والهموم اكوك متالي القصص والهموم تي دلوات سي بونتو بي ويسو انا بي وخه مالا يالله ني اجو سي اي بروب ني يني امي ايو تي ني ايو نك تي داف لولك اي مالا توسي سن سين بروم دو مانيو ليلي نيوم ييب ني بوك توسي سي بن بروب لولو مو اندي القصص والهموم وبين هذه نك ني ديغنتي ييلي قصص اك جابو والهموم اكوك متالي mo ci ci anam way itlaq ak boyal indi ni xolomi fa borom xam xame ya mala yalla ya nga waso wax ni am nañ ak ayu ci ay beurep xamane lele am fa ñu tafé fo moy humum lay am fo xamne ya dafa ñu tuké du sañu ñew lay moy xusus xusus day del ci bi wacci anam jabo ci anam humum day del ci al itlaq humum bi itlaq al matale fep jago ci bëgg da am ci digënté melo yalla ci ni ñi aje ci ñu ko jàng woon ci buntu bi wess ko lay bëgg wax ñu ko gis léegi fa xossa na nga jagleel qudratan gattan iradat ak namel maxan doole seen bi mumkini ci aji jàppandi wala bi mumkini ci mindeef al ma'dul ma di mu ñàkk taq fu kon nga topp mën ko nga xam ne waxaawatu nga xam-xam aw nee na boo tuddee loo xam ne mënoon naa waaye amut kon su baba qudra irada da ñu aju ja da ñu aju ja xawli xof kon xusus la ba nopp nak xusus na nga jagleel bafaran bafar samhan ak samhan ba may jodin ci lepp lu am xusus na nga jagleel bafaran bafar samhan ak samhan ba may jodin ci lu am qadim li aji jitu duruhuma ci lu yoyé yar tayar baka ba mu lay karam al karim aji ta deji bëtu de lo xamni mëna na am way yalla amul ko su baba qudra ila dina ci aju tax da nga waxon ni la mëna na am te amut tapnu yalla ci bari yalla moko te am kon fa da nga fa aju ko defé sanxu ba sa itam da nga aju ci lepp lo xamni am na te da lay fenn lo am da lay fenn nak moy yalla kesse yalla dañ mo ki xamni am na da lay fenn fofu nak moy jago sanxu ba sa way xam nga qudra irada mu ñu ñu fofu katanu yalla gi ciowarem yi la ajoon jum yalla ji ak bokku ci won nga ajoon ci mindeef rek mom mindeef mo am tam ak mo am tam lolu ci la xuba irada ajoon kon gis nga yar ye ñu aji fe moy ñofa jago yar yi muy sanxu basar batay ñu aji fe moy jum yalla ji nga xam dalewul fenn mom sanxu basar ci la aji nak ne nga won sanxu basar aji nañ ci lepp lu am mo xam lu am la dama ko dalé fenn wala naam dama ko dañu sen ñu ci yamo dañu won sama bakkar fepp ñu añu ci lepp ni lu am rek aju nañ ja kon yaari xaas nga waxo gon ko dara irada jago fen muy mëna am te amut sama xam basar jago fen te moy lu am te dañu won sen muy jëm yalla ci bokkum xamu fu liñ bokku tassé muy waxu maha na nga leen matalé ay dañ batay dañu jodi ci lepp lu am hadasa lay sosuna kasa'ir al-khalq likim bolim mindefi bi khawli man ci waxe kan xamni bahasa tastuna wa lolu do tuddé lo xamni amna ci dalé fenn boole ci nak lo xamni amna way amna fum dalé nit ñun ñi di mindé fi ñi fi soso a lolu boko waxé yentima lepp ñoo do mu dal nek xomom ndax ne nga won khutra ila al ajna ci lepp li mindé fi kon man ñoo ñew fi kon ndax da nga wax mindé fi mo am taw fum dalé batay ne nga won samhu basaru ajna ci lepp lu am kon do da ñu wara ñew fi watax kon do tuddé lo xamni amna ta am fum dalé rek yentima lepp dal tassi tek na yar ye aji won fi kesse yar ye aji won kesse tolu mo tuddu khusus ñoom ñepp ñu nok ma ci fenn lolu moy xamoo ba bari na o la yeey ni nek ni digante yar yu jekk yi wal himni ak xel ni ak kala al kalam ak kalam adan batay khusus ak jago fo xamoo du ak matale ya hulama yu asmu wa xamoo mun ak matale ya hulama yu asgor da wax ne yar yi nga jikko wax muy khudra irada ak xel mo kalam wa bo le sété batay seen digante li ñu wax khusus ak momu doxat na fa nam fa doxé nak mom lay leral ci yi bëgg dik moy waxusta na nga jaglél ya fata yow jom ci al hilma hilma wal kalam ak kalam bi wajibin ci aji war wu mustahil ak aji jomb sabata yoy soxna ñoom ñaar te wax ni bo tuddé lo xamné wajib la da am ci mënta ñak ak lo xamné mustahil la mënta ak mukk mënta am yoy yar mom hilma kalam top yo ci mëna aji waye khudra irada mën ci aji da xam nga khudra irada dama aji ci mindeef rek manam lu am dalu mëna am té amut non ci la khudra irada aduk aji kon do tuddé wajib lo xamné ak am mën ta ñak niki yalla wala nga tuddu mustahil lu mën ta am yoy yar mom khudra irada mën ci ñaw waye su baba hilmu kalam mën dal ñew ndax da nga ñu hilmu kalam aji nañ ci lepp lepp lepp mo xam wajib la mo xam mustahil la mo xam jais la lan nga waxon kon do tuddé wajib ak mustahil hilmu kalam dal ñew waye khudra irada du ñew kon lolu xososo mënon moy li and taw ni ka ngir naka yoyu la yar tahallaqa aji won nañu bima ci la nga xamni xat am ka ne jappale won na wa zalitu ni yar laysa deet ñoom ñaar mumkin ni aji jappale khofa ila dama aji won ci rek mumkin mumkin moy lu mëna nek mëna mu nek ba nopi yalla nekkal ko mba mu lo xamni mëna nek way yalla amul ko kon ci la khofa ila aji won kon ñoom mu ñoo ñew ci wajibu mustahil kon ko japp ni hilmu kalam top ñu waji faaw amna fu ndek commencé nak muy waxu ma nga matawé dul arbah yi nga yent yalla di dañu waji xellu de ko li jaay ci ci jepp aji dagan te kon nga nek mo su yu bandi aji jam jep kon nga dopp jup ko rek da wax ni bo tuddé jaayis na ñoom ñepp mëna ñoo dama ne nga won hilmu kalam aji mu fepp ci wajibu mustahilu jaayis kon bo tuddé jaayis ni ñoo do leen mëna dakk waxon ni khudra irada won aji ngeen ci lepp lu mumkin xam nga ni mu ñew fokk fekk jaayis la kon ba tuddé jaayis ba tay yoy yar mo khudra irada da ñew te do ci mëna dakk kenn kon xam nga mo ngi nonu aw na la mo wax ni ñoom ñent yépp té sa nañ ci sa ay tuddé jaayis dal mom film ak kalam ñew ndax ñoom fepp lañ aji won ba tay ba tuddé jaayis khudra irada mo ndax dañu aji won ci mindeef te mindeef nek jaayis nga tay ñu wa bayna ilmin nak la digunta ilmu wa kalamin ak kalam wa basarin ak basar samin ak samin khususun khusus wa humumun ak matale yo atabar gog def nako xalam patay neena bo sete digunta ilmu kalam ñi ñaar ak samu basar ñi ñaar yu daru patay li waxon ci khusus ak humum day amar fofu day am fo xamne ya dañuy taxaw te ya du meñu ñew bo yeso fofu ñi yobbu ci ku tafe war fenn fañu taxaw te ya mu ñu ñew moy khusus fañ bokku tassé moy humum ñu lañ koy téxalé mo xossa na nga jaglél kalaman kalam suma il man top hilmu ya qalilan ya abqarit bu mumkin ci la mëna am al ma'dum té lu ñu ñak suma al mustahil top aji jombo ñu bo tudé lo xamné mëna na way yalla amul ko ak lo xam da jombo fa lu am mën ta am sax bay am ñu yar mu hilmu kalam rek ñoo mëna ñew waye sax mu dafa mu ñoo ñew fo xam nga sax mu dafa da nga ñu jaglé lon lu am lu am nak boko waxe kon la mëna am té amut genn na lu jomb itam genn na mo tax kon bo tuddé la mëna am té amut ak lu jomb filmu kalam rek ñoo mëna taxaw fofu su baba samhu ba fa bu mëna ñew yow mo tax mu ne li am na samhan gis naka samhu basaran ak basar tahan laqa aji won na ñoom ñaar bi mo jor ci lu am dong naka mu jey nit rek ko ñu yaar mom la yu ra def ko gis ah la ñu samhu basar dañu aji won ci lu am té lu mëna am té amut amut ko jomb itam mën ta am benn kon fofu xam na xosoosu fi nekk te mu leen mokkal am doon ñoo fay ñëw waxum maha na nga leen matale di kulli mooy jóorin ci lépp lu am te kun kon nga nekk mu waxidar rahmaani di aji wéetal aji yërëme ji yaamal ñoo mi nga xam ne xaddu fàtt na xellu na ñu boo tuddee mooy jóor rekk nag boo tuddee lu am lu am rek boo ko waxee ñoom ñëpp ñëw ndax nga xam ne nga woon xilmu kalaam yéen fépp ngeen aju da nga waxan nga xilmu kalaam ñu leen yéen sàkk na ma leen benn dayo fépp ngeen aju kon boo tuddee mooy jóor ñu war a ñëw sax moom basa yaa ngi waxoon ne leen yéen lépp lu am dong ngeen mën a aju aju leen ci leneen kon boo tuddee mooy jóor peut être ñu war a ñëw foofu kon boo tuddee mooy jóor ñoom ñeen yëpp ñoom ñeent ñëpp bokk tase loolu moo tudd xamoom suñu kalaam mu topp kalaam ak loolu moo gën a gudd suñu kalaam mu topp kalaam maa xëy mi ànd ak ci mu ak loolu moo gën a gudd taaxal loxan ci ak aju mun xëy di xaaj yi ci yëfi ñoom yaara juli yow waa ji te bëgg a wax ne yan ñoo ci gën a gudd ak aju ak làng yan ñoo ci gën a gàtt yan ñoo ci gën a dugg doomu mu ne xilmu kalaam boo ko dee seet moo gën a yaatu ak aju ndax boo ko dee seet da nga ne moom ib ngir xolli xaa ajeef la leen ñoom ñaar di kulli waajibaatin ci mboole mooy war wa mustahilaatin ak way jomb wa jaaisaatin ak way dara xam nga naan xilmu kalaam fépp lañ aju moo xam loolu day waajib xam loolu day mustahil loo xam day jaayis kon nag ñoom ñoo gën a yaatu ak làng ci mboole melo yépp ñoo ci gën a yaatu ak aju aqsaruha gën jàggaat seen nag taxal loxan ci aju samhun mooy samhu basaran ak basar ibi ngir xolli xaa aju fa ne leen ñoom ñaar te kulli moo jóorin ci lépp lu am dong dahara loolu fay na aaleen lu si gën a gàtt ak làng moom mooy samhu ak basar ndax da ngaa waxal ne ñoom ñaar ci lu am dong lañ aju ndax xam nga lu am rek lañ mën a dégg ko gis waaye lu amut mënu si ko dégg mënu si koo gis kon ñoom ñoo ci gën a gàtt ak làng ci fu ñu aju aw satuha aji diggu seen nag wala gën jaa diggu seen taxal loxan ci aju xindal xaram yi fa xalam ba ñu ko siiw ko ñu ki sanoo si mu taale fa nasara qudratu hoo mooy kàttanu yàlla ga sama iraada topp na mel ga naxa waaw qudra iraada moom nee na boo ko di seet ñu ñu ajoo dafa digg doomu ndax budd ñu ak làng ba mel ne xilmoo kalaam ndax xilmoo kalaam fépp lañ aw te moom mënuñu aw fépp waaye ba tey gàtt wuñ ak làng ne samhoo basa ndax samhoo basa ci lu am dong lañ yem te ñoom na wees nañ ko ba àgg ci loo xam ne mën a naam te amut loolu moo tax ñoom ñoo gën a digg doomu ak làng gàttuñu ba mel ne samhoo basar ak làng waaye gudduñu làng bu mel ne itam xilmoo kalaam mooy li ànd kul la ngir na ko képp mun xamaa ci ñoom ñaar taxal loxat aju woon na di xis na ñu mun kii ni ci ñaari xaaji mi ndeef wala nag ñaari xaaji la mën a am fiimaa ci la nga xam ne xat sabari sax na bal fàtt na nga ne woon li mën a am yaar la li mën a am te am boole ci coobare yàlla kàttanam ak la mën a am te amul ndax yàlla soobul ak amam kon ñaari xaaj la ñaari xaaj yépp nag ku daa iraat daañu ci aju loolu moo tax ñëw digg doomu ak làng qadintaha jeex na tafsilu naa suñu teqale maa la nga xam ne ñu jël yi li ñeeloon naa ji màgg ji fañ nan sarif na noon wetiku miñ bax di xaa ci seen gannaaw lul mustahil jëm ci aji jomb ja soo nee miñ bax di xii nag kon day dellu ci maami miñ bax di xii mooy gën a yelloonteeg maa daa wax ne rek ñaari fitnelo yi nga xam ne ñoo aju ci matu yàlla gi ak saxam gi ak la ci aju yépp wax nañu ko bam jeex kon nag wëlbatiku jëm ci nag ñaari fitnelo yi nga xam ne moo jomb ci moom ak moomit nañ koy teqalee fas dom bi ak dog la fi abdu baadil ishrina ci safaani ñaar fukk la anam ñaar fitnelo yi nga saxaloon ci wàllu yàlla bu noppi nag ndax ne nawoo mat dafa am yeneen ñaar fukk yoo xam ne ñoo safaani woo jomb na ci wàllu yàlla jomb nag ci wàllu suñu borom waaw ñaar fukk yi ñu bëgg a wax xeeti manki la ñuy tegtalee ma tax ñu jomb ci wàllu yàlla wa yastahilu dana jomb kun ñaar fukk mina sifaati ci ay melo fi xaqi rabbi kulli mumkinaatin ci àqi boorub mboolem mindéef yi waaw nee na am na ñaar fukki melo yoo xam ne jomb na ci àqi sun borom ndax xeeti manki rek la wax yee ñoom abdu daadul ula mooy safaanu ya nga xam ne taqaddama jiitu woon nañu moo jabatan mbir mi ñu ñu saxal di rabbinaa ñëw suñu borom ba uf di pat te saxaleef leen ene ñaar fu ñu bëgg a wax mooy safaanu ñaar fu yee nga weesoon ñuy melow nag te sax ci wàllu yàlla yene moom dañoo nekk melow manki di seeni safaan te jomb ci wàllu yàlla xaqiqatu diddayni dëgg-dëgg yi ñaari safaan maana yaa ni yaari maxnaa lay doon ixtalafaa yoo wute nañu qatan ci lepp moy ci amul doon warante jodi yani ko juk am ñena bo dege ñu ne yar yi yar yi sofaan lañu moy yar la yo xamni lenn lu ci nek am na waye mënu ñu bokku tassé bu am ci benn bërepp lé da fay nek rek lay juk fu waye mënu ñu bokku tassé ñi yar yo xamni lenn lu ci nek lu am la waye mënu ñu bokku tassé te yow wuté bu nga xamni mënu ñu bokku tassé mom bu lé amé rek lénu mëna mu ñu am ak ñak xam nga dara day am rek ba amut waye bo lé amu ñak mo mënta nek tamal non nak watax mu wala yakko nani tay duñu nek xala ci ma hin ci dajé ci ay mawji hin ci duñu ci bëre xala ijima ci dajé foor yi man duñu mëna duñu mëna bokku tafé ci benn bëref lélu am la lélu am la waye dañu wuté wuté gu tolné duñu bokku tafé ci benn bëref waw melne dalé sen ak ñak dalé sen jeex ak ñak jeex waw xamal non nga xamné ay safaan lañu ñu mëne limu ak wëddon ben yi mëne ñëpp ay sabaan lañu mënu ñu bokk tassé lé lay am rek xé lé bañ fa nek